الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة، بڑی بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ جو تانے دینے والا ہو، لمزہ جو عیب تلاش کرنے والا ہو، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو جمع کرتا ہے مال کو، وعددہ اور اس کو گنتا رہتا ہے، یحسب ان ماله اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے بے شک مال اس کا اخلدہ، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کے پاس رہے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطمۃ، البتہ ضرور پھینک دیا جائے گا اس کو، فی الحطمۃ ہڈیوں کو توڑنے والی آگ میں، وما ادراک ما الحطمۃ، اور آپ کو کیا معلوم ما الحطمۃ کیسی ہے وہ توڑنے پھوڑنے والی، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جو جلائی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جھانک لیتی ہے دلوں کو، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ حمزہ پڑھی ہے. اس سورت میں اللہ پاک نے تین بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں کہ تین گناہ جو ہیں یہ بڑے گناہ ہیں، اور لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے یا معمولی گناہ سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تینوں بڑے گناہ ہیں، اور پھر ان گناہوں پر جو سزا ملے گی وہ سزا بھی بتلاتے ہیں کہ ان گناہوں پہ سزا کیا ملے گی. تو یہ تین گناہ جو واقعہ میں بڑے سنگین ہیں، شدید گناہ ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ تین گناہ ہے کون سے، اور پھر ان گناہوں پہ جو اللہ پاک نے عذاب شدید کی وعید سنائی، ان گناہوں پر خوفناک قسم کی سزا ملے گی، اور خوفناک قسم کا عذاب ملے گا ان گناہوں پر. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ پہلے یہ تین گناہ سمجھ لے، اس کے بعد پھر ان پر جو عذاب ملے گا اس کو سمجھ لے، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، آیا یہ میرے اندر یہ گناہ موجود ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بچایا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اگر ہیں یہ عادت ہے تو پھر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، چھوڑے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں، ایسا گناہ نہیں، ایسی عادت نہیں جو چھوڑنے سے چھوٹ نہ سکے، اگر آدمی چھوڑ دے تو چھوٹ جاتی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ تین گناہ بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جن آدمیوں میں یہ تین قسم کے گناہ ہوں وائل ان کے لیے بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے، ہلاکت۔ وائل کہتے ہیں تباہی اور بربادی کو۔ اب اس تباہی بربادی کو پھر تفصیل سے بتلایا، لیم بدن نہ فل خوتما، یہاں سے اس وائل کا بیان ہے کہ وہ خرابی بربادی جو ان تین گناہوں پہ ملے گی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو پکڑ کر کے فل خوتما اس آگ میں پھینک دیا جائے گا، ختما جو انسانوں کی ہڈیاں بھی توڑ پھوڑ دیتی ہے، وہ کوئی معمولی آگ نہیں، وہ دنیا کی آگ جیسی آگ نہیں، وہ ختما وہ ایسی آگ ہے کہ جو چیز اس میں پھینک دی جائے اس کی ہڈیاں بھی توڑ پھوڑ دیتی ہے، اور پھر ہڈیاں درست ہوتی ہیں اور پھر توڑ پھوڑ دیتی ہیں، یہی سلسلہ رہتا ہے، موت تو آتی نہیں کہ قصہ ختم ہو جائے، موت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جو ویل خرابی بربادی ہے کہ جس میں تین قسم کے گناہ ہوں، جس میں تین عادتیں ہوں، تین خصلتیں ہوں، اس کا انجام بتلایا کہ اس کو ختما میں پھینک دیا جائے گا۔ اب تین گناہ کون سے ہیں یہ سمجھیں، تو فرماتے ہیں وائل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے۔ وائل کہتے ہیں تباہی کو، بربادی کو۔ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس آدمی کے لیے جو تانا دینے والا ہو، لومازہ عیب تلاش کرنے والا ہو، عیب ڈھونڈنے والا ہو، تو ہومازہ اور لومازہ یہ حمد اور لمز سے مشتق ہیں، اس کے مفسرین نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، اور اکثر مفسرین نے جو اس کے معنی بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہومزہ کہتے ہیں عیب تلاش کرنے والے کو، ایک آدمی کے پس پشت وہ آدمی موجود نہیں، اس کے عیب بیان کرتا رہتا ہے اور اس کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، جس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حمز، اور لمز کہتے ہیں کہ آمنے سامنے کسی کو تانے دینا اور اسے برا کہنا۔ ایک آدمی سامنے آ گیا تو آمنے سامنے اس کو برا کہنا اور برے تانے دینا، اس کو لمز کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں گناہ بڑے خوفناک، ان گناہوں کا انجام بتلایا کہ ایسے آدمی کو ہم لیم بدن نہ فل ختما، ایسی آگ میں پھینکیں گے خودما کہ جو ہڈیوں کو بھی توڑ پھوڑ دیتی ہے. یعنی وہ دنیا جیسی آگ نہیں بلکہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے, وہ بڑی خوفناک ہے. اس میں جس چیز کو ڈال دیا جائے تو اس کی ہڈیاں بھی چور چور کر دیتی ہے, توڑ پھوڑ دیتی ہے. وہ ایسی آگ ہے کہ جس شخص میں یہ گناہ موجود ہے اس کا انجام بتلایا. تو ہم کہتے ہیں کسی کی غیبت کرنا. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ پس پشت ایک آدمی موجود نہیں, اس کے عدم موجودگی میں اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا, اس کے عیب تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا. شاہ صاحب مانا کرتے ہیں عیب چننے والا. عیب چننے والے سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کے عیب تلاش کرے گا, واقعہ میں ہے یا نہیں, کیونکہ اس کے دل میں بیماری لگی ہوئی ہے غیبت کی. تو جس کے دل میں بیماری غیبت کی ہو وہ دوسرے آدمی کے پسے پشت اس کی عدم موجودگی میں اس کے عیب چنتا رہتا ہے, یعنی عیب ڈھونڈتا رہتا ہے خواہ واقعہ میں ہے یا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا سلم, ہم کسی مسلمان بھائی کے ایسے عیب بیان کریں اور ایسی باتیں اس کی بیان کریں کہ جو اس کے اندر موجود ہیں, تو فرمایا کہ اس کی ایسی باتیں بیان کرنا, اس کے ایسے نقائص کمزوریاں بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہیں, اس کی عدم موجودگی میں اس کو کہتے ہیں غیبت. اور اگر وہ کمزوریاں اس کے اندر موجود نہیں, جو اس کی برائیاں عیب تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو وہ اس کے اندر موجود نہیں, تو فرمایا اس کو کہتے ہیں بہتان, اس کو افترا کہتے ہیں, بہتان کہتے ہیں, گویا کہ تم اس پر بہتان باندھ رہے ہو. اور یہ دونوں بڑے گناہ, غیبت کرنا اور کسی پہ بہتان باندھنا. اور آج یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں. عوام تو بیچارے, عوام بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ بیٹھیں گے وہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں گے, ان کے عیب بیان کرتے رہیں گے. دوسرے کی غیبت کرنا, اس کے عیب بیان کرنا, شریعت نے کسی کے عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دی. ہاں الا من ظلم, قرآن پاک میں ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, اللہ پاک کسی کی بری بات کو اعلانیہ طور پہ بیان کرنا اس کو پسند نہیں کرتے. جہاں کہتے ہیں اعلانیہ بیان کرنا, کسی کے اندر کوئی برائی ہے, کوئی عیب ہے, کوئی خامی ہے, دین کے لحاظ سے ہے یا دنیا کے لحاظ سے, اس میں کوئی خامی ہے, کوئی عیب ہے, کمزوری ہے, تو فرمایا کسی کی بری بات کو اس کا اظہار کرنا, بیان کرنا, اس کو اللہ پسند نہیں کرتے. الا من ظلم, مگر ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو, جس شخص پہ ظلم ہوا ہے تو مظلوم کو اللہ پاک کی اجازت دیتے ہیں کہ مظلوم ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. مظلوم آدمی جس پر کسی نے ظلم کیا, جانی لحاظ سے ظلم کیا, مالی لحاظ سے ظلم کیا, یا اس کی عزت آبرو پہ حملہ کیا, ظلم کیا ہے, تو مظلوم کے ظلم کو ظالم کے ظلم کو مظلوم بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ واقعی ظالم ہے. لیکن مظلوم کو جو اجازت ہے کہ وہ ظلم کو بیان کر سکتا ہے تو اتنا ہی بیان کر سکتا ہے جتنا ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے. اگر اس سے بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا تو پھر یہ مظلوم کی طرف سے زیادتی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ الا من ظلم، میں اللہ پاک مظلوم کو، ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ مظلوم ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، لیکن اتنا ہی بیان کر سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا، اس سے زیادہ اگر بیان کرے گا تو پھر یہ مظلوم مظلوم نہیں رہے گا، یہ بھی ظالم بن جائے گا. آج یہ چیزیں نہیں رہیں. تو قرآن پاک نے مظلوم کو اجازت دی، لیکن حدیث پاک میں شریعت کے اندر مظلوم کے ساتھ چند اور آدمی بھی ہیں کہ جن کی غیبت کی اجازت ہے. مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے، قرآن اجازت دے رہا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی غیبت کی اجازت ہے شریعت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی ہے. مثلاً ایک آدمی بدتی ہے، کوئی مولوی ہے یا پیر ہے، بدتی ہے، بدت کرتا ہے اور بدت کو رواج دے رہا ہے، تو پھر بدتی کی بدت کو بیان کرنا عوام کے سامنے اس کی اجازت ہے. اگر بدتی کی بدت کو نہ بیان کیا جائے گا تو پھر خطرہ ہے کہ یہ عوام کہیں یہ بھی بدتی شروع کر دیں گے. اس لیے جو آدمی بدتی ہے اس کی بدعات کو بیان کرنا وہ یہ اس کی کمزوری ہے، یہ بدتی آدمی کا عیب ہے کہ وہ بدعت کرتا ہے. حق تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل چاہیے، لیکن یہ بدعت کرتا ہے. اسی طرح وہ آدمی شرک پھیلاتا ہے تو اس کے شرک کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کی اجازت ہے تاکہ لوگوں کا ایمان برباد نہ ہو. اسی طرح کو آدمی آل سنت والجماعت کے مذہب سے ہٹا ہوا ہے، جو عقائد آل سنت والجماعت کے ہیں، پائے کو مولوی ہے، علامہ ہے یا پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، آل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد سے کوئی مولوی پیر وقت کا علامہ اگر ہٹا ہوا ہے، ان عقائد کے خلاف وہ تشہیر کرتا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے گڑے ہوئے عقائد لوگوں میں پھیلاتا ہے، تو ایسے مولوی کی مخالفت کرنا اور اس کے من گڑت عقائد جو آل سنت والجماعت کے خلاف ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کی اجازت ہے تاکہ لوگوں کا ایمان بچ جائے. جیسا اس دور میں کئی ایسے مولوی ہیں، پیر ہیں، وہ آل سنت والجماعت کے عقائد سے ان کے عقائد ہٹے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے عقائد بنائے ہوئے ہیں، وہ قرآن کریم کے آیتوں کا مطلب خود جو انہوں نے گڑھ لیا ہے، خود گڑا ہوا مطلب، جو قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب وہ سمجھے ہیں، اب اپنا گڑا ہوا مطلب لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، چاروں مذہبوں کے اماموں نے سمجھا، بڑے بڑے فقہاء محدثین نے سمجھا، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہوں. وہ بڑے ان آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکے، معاذ اللہ صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے، چاروں مذہبوں کے امام نہیں سمجھ سکے، ہزاروں فقہاء، ہزاروں بڑے بڑے اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین قرآن پاک کی ان آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکے، میں ٹھیک سمجھاؤں؟ یہ وقت کا علامہ گمراہ ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس کے من گڑت عقائد جو ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا واجب اور ضروری ہے. اور پھر ظلم ایسا ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں کہ ہم آل سنت والجماعت میں سے ہیں، عقائد آل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، اور پھر اپنے آپ کو آل سنت والجماعت میں سے قرار دیتے ہیں کہ ہم اصلی سنی ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ تقیہ ہے، اور یہ ایک ظلم نہیں بلکہ ظلم الفوق کا ظلم ہے. ایک شخص کے بعض نظریات، بعض عقائد، بعض خیالات اپنے من گھڑت ہیں، اس نے خود گڑھ لیے، اس کے بڑوں نے، اس کے استادوں نے خود گڑھ لیے، جو آل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقائد کے خلاف ہیں، اور یہ ان عقائد کا پرچار کر رہا ہے، ان کو پھیلا رہا ہے، اور پھر یہ اتنا غالی ہے کہ یہ شرماتا بھی نہیں کہ یہ میرے نظریات عقائد میرے گڑے ہوئے ہیں یا میرے استادوں سے گڑے ہوئے ہیں، یہ آل سنت کے گڑوں کے نہیں، صحابہ کرام کے نہیں، تابعین کے نہیں، چاروں مذہبوں کے اماموں کے نہیں، یہ میں نے گڑے یا میرے استادوں نے گڑے ہیں. ان گڑے ہوئے من گڑت عقائد کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے پھیلاتا ہے، اور پھر بڑوں کو برا کہتا ہے، ان پہ فتوے لگاتا پھرتا ہے، اور لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس قسم کے آدمی کی مخالفت کرنا یہ بھی فرائض اور واجبات میں سے ہے. یہ شخص وقت کا علامہ ہے کہ کوئی بھی ہے، محدث ہے یا مفسر ہے، وقت کا بڑے سے بڑا پیر ہے، یہ خود گمراہ ہے. اس علامہ زمان پہ خدا کی مار ہے، خود بھٹکا ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں کو آل سنت والجماعت کے مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ قرآن و حدیث کا وہی مطلب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھے ہیں، اور جو تابعین تبع تابعین سمجھے، چاروں مذہبوں کے امام سمجھے، وہی قرآن و حدیث کا مطلب ہے. اس سے ہٹ کر کے وقت کا کوئی علامہ بیان کرے گا، یہ قرآن و حدیث کا مطلب نہیں بلکہ اس کا اپنا گڑا ہوا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں خدا کا قرآن کہتا ہے یہ جنمی ہے، دوسری یہ دوزخ میں جائے گا، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ لگ کر کے اس کے نظریات عقائد کو اپنائیں گے، اس والا عقیدہ رکھیں گے، سارے دوستی ہیں، قرآن ان کو جنمی قرار دے رہا ہے. اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج لوگوں کو بڑوں پر اعتماد نہیں رہا. کوئی مولوی چند کتابیں پڑھ لے، لچھے دار کڑاکے دار تقریر کر لے، وہ سمجھتا ہے میں وقت کا علامہ ہوں، میں قرآن صحیح سمجھا ہوں، اور بڑے جو گزر چکے ہیں صدیوں پہلے وہ صحیح نہیں، وہ نہیں سمجھے. میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں تجھے جمایا کس نے ہے، کس نسل سے ہو. یہ باتیں انشاءاللہ میں جمعہ پہ کروں گا، اس لیے کہ یہ فرائض میں سے ہے کہ لوگوں کو آل سنت والجماعت کے عقائد بتلائے جائیں کہ آل سنت والجماعت کے عقائد ہیں کیا، اور اس وقت کے گمراہ علامے لوگوں کو کیا عقائد سکھا رہے ہیں، کس راہ پہ لگا رہے ہیں. انہی علاموں میں سے ایک علامہ نے اپنی کتاب میں لکھا، جمہور فقہا کے بارے میں لکھتا ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے، ایرے غیرے نتھو خیرے، بڑے بڑے فقہا کے بارے میں لکھتا ہے ایرے غیرے نتھو خیرے. حالانکہ ہم نے جو علم حاصل کیا بڑوں سے حاصل کیا، میں نے اپنے استاد سے، میرے استاد نے ان استادوں سے، انہوں نے اس سے، یہاں تک یہ سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے، پہنچتا ہے کہ نہیں. اور صحابہ نے قرآن پاک کے علم کس سے حاصل کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے سیکھا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا جس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، جو مسئلہ صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہی ہے، جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف کوئی اسلام اور کفر کے اختلاف نہیں ہوتا، اسے رنگ دیا جائے اسلام اور کفر کا، اسلام اور کفر کے اختلاف صحابہ میں نہیں ہوتا، حق اور باطل کے اختلاف صحابہ میں نہیں ہوتا، سچ اور جھوٹ کے اختلاف صحابہ میں، آج تو مولویوں پیروں فقیروں میں سچ اور جھوٹ کے اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، حق اور باطل کے اختلاف آج ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کا جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے وہ حق اور باطل کے اختلاف نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے. حق اور باطل کے اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ خدا کا قرآن سارے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک ہم الصادقون، یہ حسر سے فرق، اولئک ہم الصادقون یہ حسر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اولئک ہم الصادقون یہی سچے ہیں، جن کو خدا کا قرآن صداقت کی سند دے رہا ہے، کیا ان کے درمیان اختلاف پھر سچ اور جھوٹ کا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی دو جماعتیں اگر ہو گئی ہوں تو کسی جماعت کو کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، یا یہ باطل پر ہیں یا یہ ان کا نظریہ کفر کا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے قرآن پاک سب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم الصادقون، اولئک ہم الراشدون، یہ جماعت ہدایت والی جماعت ہے. جس جماعت کو اللہ کا قرآن ہدایت کی سند دے رہا ہے، صداقت کی سند دے رہا ہے، ان کا آپس میں اختلاف حق اور باطل کا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. ان کا اختلاف ہوتا ہے اولا غیر اولا کا، بھائی بہتر کیا ہے، ان دو باتوں میں سے بہتر کون ہے، ان میں راجے چیز کیا ہے، زیادہ مناسب کون سی چیز ہے، بس یہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن حق اور باطل کے اختلاف نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف ہوا کہ نہ ہوا، اور آپس میں لڑائی بھی ہوئی، اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق خلیفہ ہیں کہ نہیں، اور برحق خلیفہ ہے نا، دو رکاوات ہیں، وہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلمن شہید کر دیے گئے. وہ دن تھے جن دنوں میں صحابہ کرام کی اکثریت مکے میں موجود تھی، حج کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی اکثریت حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے تھے، حج کے زمانے میں لوگ جاتے ہیں، تو باغیوں نے دیکھا کہ مدینہ خالی ہے، تھوڑے لوگ ہیں، انہوں نے ان کا پانی بند کیا اور کئی دن تک پانی بند کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ پاک کی کروڑ ہاں رحمتوں پر ہوں، آج تو بعد ایسے بد نصیب لوگ، ایسے علامے پیدا ہو چکے ہیں بد نصیب، جو علی مرتضیٰ کو کچھ نہیں سمجھتے، گویا کہ یزید کو علی مرتضیٰ کے مقابلہ میں پیش کر رہے ہیں. اس وقت کے علامے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان علاموں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یزید کی خلافت ایسی تھی جیسے علی مرتضیٰ کی خلافت تھی، یزید کی خلافت علی مرتضیٰ کی خلافت جیسی ہو سکتی ہے؟ اس علامے کو اتنی سمجھ نہیں، مت ماری ہوئی ہے، حالانکہ بڑا ہوشیار ہے، 73 آدمی ہے، وہ نہیں سمجھا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کس نوعیت کی ہے. وہ خلافت راشدہ ہے. کیا ہے؟ راشدہ ہے. اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ خلافت ہے جس خلافت کے دینے کا خدا کے قرآن نے وعدہ کیا ہے، جس خلافت کے دینے کا خدا نے وعدہ کیا کہ میں ضرور خلافت دوں گا، سورہ نور کے اندر موجود ہے، جیسے میں نے پہلے ایمان والوں کو خلافت دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خلافت میں خلیفے کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان خلفاء کے واسطہ سے میں پسندیدہ دین جو ہے اس کو رواج دوں گا، جو دین میرے ہاں پسندیدہ ہے ان خلفاء کے ہاتھ سے میں اس دین کو رواج دوں گا، اور وہ خلیفے یعبدوننی وہ میری ہی عبادت کریں گے، ولا یشرکون بی شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والے ہوں گے، اور ان خلفاء کی خلافت کے دور میں خوف میں ختم کر دوں، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ جس خلافت کا وعدہ قرآن نے کیا ہے یہ مہاجرین کے ساتھ کیا، انصار کے ساتھ نہیں کیا، مہاجرین کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن خلیفوں کو خلافتیں ملی ہیں وہ کون ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے خلافت کس کو ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو ملی کہ نہیں رضی اللہ؟ وہ مہاجرین میں سے ہیں کہ نہیں؟ مکہ کے رہنے والے تھے، با اثر آدمی تھے، وہ سر فہرست مہاجر ہیں اور اس شان کے آدمی ہیں، ان کو ہجرت نصیب ہوئی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ملی، وہ مہاجرین میں سے بھی سب سے بہترین مہاجر ہوئے، ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سب سے پہلے ان کو خلافت ملی، وہ بھی مہاجر، اور دوسرے نمبر پہ خلافت کس کو ملی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ مہاجر تھے کہ نہیں؟ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے کہ نہیں؟ وہ بھی مہاجر ہیں، اور تیسرے نمبر پہ کس کو ملی؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مہاجر ہیں کہ نہیں؟ وہ دونوں مہاجر ہیں، انہوں نے دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کی، دو مرتبہ، وہ مکے کے رئیس لوگوں میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد تھے، دورے تھے کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بمائے اپنی بیوی کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے گھر میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر صدیق کو فرمایا کہ عثمان سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا انسان ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا انسان ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ خدا کی عراق میں رہنے والے ہجرت کر کے شام میں پہنچے، بیوی ساتھ تھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، وہ بھی مہاجر تھے کہ نہیں؟ چوتھے نمبر پہ خلافت اس کی ملی، کس کو ملی بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مکے کے رہنے والے تھے کہ مدینے کے؟ مکے کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، سکے چچا اور بڑے تائے کے بیٹے تھے، تھے کہ نہیں؟ آپ کے داماد تھے، دیکھے داماد تھے کہ نہیں؟ وہ بھی مہاجر تھے، ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا کہ نہیں؟ کہ مکے کے لوگوں نے جو میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ صبح امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے آنا، ایسا ہی تھا کہ نہیں؟ اور خود سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے راتوں رات آپ نے ہجرت کی، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہجرت کے قصہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور عجیب شان کا قصہ ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان چار کو خلافتیں ملی کہ نہیں؟ قرآن نے جن کو خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے مہاجرین سے کیا ہے، کن سے کیا؟ تو پھر چاروں مہاجر ہوئے کہ نہیں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اسی شان کی ہے جس شان کی پہلے تینوں کی خلافت ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ رہا مسئلہ ہے کہ ان کے زمانے میں امت متحد نہیں رہی، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، اللہ کی تقدیر میں یوں ہی طے تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، امت تیرے اوپر مجتمع جمع نہیں ہوگی، امت تیرے اوپر متفق نہیں ہوگی، جب خدا کی تقدیر میں ایک بات طے تھی۔ علی کیا کہیں، ٹال سکتے ہیں تقدیر کو؟ وہ خدا کے فیصلے تو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، تو حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں خلیفے جو ہیں یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں کہ نہیں؟ ان کی وہ خلافتیں ہیں جن خلافتوں کا اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ کیا. رہا مسئلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے اور ان کے جوتا مبارک ہمارے سر کا تاج ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اس شان کے نہیں جس شان کے علی و مرتضیٰ ہیں، اس مرتبے کے نہیں، اور وہ خود مانتے بھی ہیں. اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور وسلم کے سادے ہیں، ہیں کہ نہیں؟ ان کے بعد ابو سفیان حضور وسلم کے سسر ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ مہاجرین میں سے نہیں، انہوں نے کوئی ہجرت نہیں کی. سن 7 ہجری میں انہوں نے ایمان قبول کیا، 7 ہجری میں. ان کے والد نے 8 ہجری میں قبول کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کرنے تشریف لا رہے تھے. ان کے والد ابو سفیان کو پناہ دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہیں. حدیث میں موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ٹھہرے، پڑاؤ کیا، 10,000 صحابہ فوج ساتھ تھی، ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. وہ آخری مہاجر ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ تھے عمر فاروق تو جلالی تھے، وہ کفار مشرکین کو خوب جانتے تھے، بڑے نباز تھے. احد میں کفار کے طرف سے پاس آلات یہی تھے نا، ابو سفیان ہی تھے نا کفار کے بڑے، یہ تھے ابو جہل کے مرنے کے بعد یہی بڑے تھے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، وہ تلوار لے کر کے دوڑے، یہ کفر کا سرغنہ ہے، اس کی سر قلم کرنا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پناہ دی، لیکن حضرت عمر پھر بھی چھوڑنے کی تیار نہیں، دوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گھس گئے. تو اب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں. حضرت عباس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا ڈانٹا دی، وہاں پہنچے. حضرت عباس نے کہا کہ حضرت میں ان کو پناہ دے دی ہے، اس موقع پہ یہ مسلمان ہوئے. تو پھر یہ مہاجر ہیں؟ نہ یہ مہاجر نہ ان کے بیٹے حضرت معاویہ مہاجر نہیں. ان کو خلافت ملی ہے، حضرت امیر معاویہ خلیفہ تھے کہ نہیں، بادشاہ تھے کہ نہیں، لیکن اس درجے کی خلافت نہیں جس درجے کی خلافت پہلے چاروں کی ہے. پہلے چاروں کو اللہ نے وہ خلافت دی جس خلافت کو خدا نے قرآن میں وعدہ کیا، ان کی خلافت اس درجے میں نہیں تھی. رہ گیا مسئلہ یزید کا، یزید بیچارہ تو بعد میں آیا ہے. اس دور کے ایک علامہ کہہ رہا ہے کہ یزید کی خلافت ایسی ہے جیسے علی مرتضیٰ کی ہے. کہ کیا یہ علامہ کا یہ لکھنا ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہہ جرام ہم دیوبندی ہیں. اس علامہ کو اتنا پتہ نہیں کہ علی مرتضیٰ کس شان کے ہیں، اور ان کو جو خلافت ملی ہے کون سی خلافت ملی؟ وہ جس خلافت کا خدا قرآن میں وعدہ کر رہا ہے وہ خلافت ملی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. 2.25 سال وہ بکر صدیق نے کی، 10 سال عمر فاروق نے کی، 12 سال عثمان بن نورین نے کی، 4.5 سال سیدنا علی مرتضیٰ نے کی، باقی جو 6 مہینے رہ گئے وہ خلافت کے پورے کی حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن کی خلافت گویا اس خلافت موحودہ راشدہ کا تتمہ اور تکملہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ کہاں علی مرتضیٰ، کہاں یہ حضرات، ان کے جوتوں کی خاک کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو حاصل یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ اپنے نظریات جو خود انہوں نے قرآن کی آیتوں سے سمجھ کر کے نظریات گھڑ دیے، عقائد گھڑ دیے، وہ لوگوں میں جاری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بڑوں بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. جو آدمی اپنے بڑوں کو کچھ نہ سمجھے اسے کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ انصاف سے کہیں کہ آدمی اپنے دادے پردادے نہ کر دادوں کہے ایرے غیرے نتھو خیرے، تو سننے والے کہے گا تیرے دادے پردادے ایرے غیرے نتھو خیرے تھے، تو کہاں سے جم گئے ہیں بھائی؟ جب تیرے دادے پردادے سارے جو تھے وہ ایرے غیرے نتھو خیرے تھے، تو پھر تیری حیثیت کیا رہ گئی؟ تو خود اقرار کر رہا. ان علاموں کو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا ان کو سمجھ دے، ہدایت دے. یہ علامے خود گمراہ ہو گئے، رائے حق سے ہٹ گئے. گمراہ کیوں ہوئے؟ تکبر کی وجہ سے. ان میں غرور ہے، ہم بڑے عالم ہیں. یہ غرور نکلتا ہے اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے سے. دل کی بیماریوں کے علاج ہوتا ہے آج بھی پیدا ہوتی ہے. پھر انسان سمجھتا ہے میں کچھ نہیں، پہلے بڑے ہم سے بدرجہ بہتر. جب غرور نکلے آج بھی پیدا ہو تو انسان یوں سمجھتا ہے کہ نمازیوں کے جوتے مجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں نمازیوں کے. کیا پتہ ہے نمازیوں میں سے کوئی ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہو جس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے. ہم کو غیب بھی نہیں جانتے کہ جانتے ہیں. پھر آدمی بڑوں پر اعتماد کرتا ہے کہ وہ بڑے تھے صحیح سمجھے ہم غلط سمجھے. اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے نظر بدا